za jedyne 23 zł miesięcznie w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nieskuteczne szaliki czy przyłbice. W przyszłym tygodniu decyzja w sprawie sposobu zakrywania ust i nosa. Do poluzowania lockdownu wzywa niemieckie władze jeden z czołowych wirusologów Uniwersytetu w Bonn. Żubry w Puszczy Białowieskiej policzone, jest ich 715. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie sposobu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Rząd pracuje nad nową formą wprowadzonych zaleceń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP Info, że Rada Medyczna nie rekomenduje zasłaniania ust i nosa szalikiem czy przyłbicą. Chcemy, żeby nasze zasłanianie ust było bardziej skuteczne, więc będziemy zalecali przynajmniej maseczkę chirurgiczną. Wiemy, że są jeszcze tak zwane maseczki FFP3. Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że szaliki czy przyłbice według specjalistów są po prostu nieskuteczne. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 254 osoby, wyzdrowiało 7110. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Wczoraj potwierdzono wykrycie pierwszego w naszym kraju przypadku mutacji południowoafrykańskiej. Natomiast około 10% nowych infekcji to brytyjska odmiana patogenu. Jeden z czołowych niemieckich wirusologów wezwał rządzących w Berlinie do szybszego poluzowania lockdownu. Zdaniem Hendrika Stricka z Uniwersytetu w Bonn decyzje w walce z pandemią koronawirusa są niespójne. Dyrektor Bońskiego Instytutu Wirusologii Hendrik Strick opowiedział się też za szybszym otwarciem restauracji. Obecnie pozostają one jeszcze zamknięte do 7 marca. Dalsze losy branży gastronomicznej zależą jednak od progów ustalonych przez rząd federalny. Zgodnie z decyzją kanclerz Angeli Merkel, otwarcie lokali będzie możliwe dopiero przy osiągnięciu wskaźnika 35 na 100 tysięcy mieszkańców. Problem z tymi rządowymi regulacjami polega na tym, że nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych. Tłumaczy Hendrik Strick, zdaniem wirusologa politycy nie powinni się kierować jedynie wskaźnikiem zachorowalności, lecz współczynnikiem reprodukcji wirusa i liczbą zajętych łóżek w szpitalach. Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem znowu wzrosła. Instytut Roberta Kocha poinformował dziś o ponad 9 tysiącach nowych przypadków. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na filmowe cykle opowiadające o polskich Żydach, którzy zapisali się w światowej historii, zaprasza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkania online z bohaterami wystawy stałej zatytułowanej Ludzki wymiar historii towarzyszą otwarciu nowej galerii Dziedzictwo, która opowiada o często zapomnianych bohaterach salonów, stadionów i kultury XIX i XX wieku, mówi Dagmara Mańka-Wizoń z Muzeum POLIN. Zanim przyjdziecie do muzeum, możecie obejrzeć filmy o żydowskich postaciach, przedsiębiorcach, buntowniczkach, artystkach i wielu innych. W sobotę o sportowcach. Kto grał w karty z braćmi Castro? Z kim Polonia Warszawa rozegrała pierwszy mecz na swoim własnym boisku? Ile medali zdobyli reprezentanci Polski na ostatniej Makabiadzie w 2017 roku? Żydowski wymiar sportu. Garść ciekawostek, kilka postaci. Premierowy odcinek o sportowcach jest właśnie emitowany na kanałach muzeum w mediach społecznościowych. Ponad 715 osobników, w tym 70 młodych, to wynik zimowego liczenia żubrów z rejonu Puszczy Białowieskiej. Według szacunków w zeszłym roku było ich o ponad 80 więcej. To niekoniecznie oznacza, że żubrów ubyło, mówi dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak. W poprzednim roku niektóre żubry mogły być policzone podwójnie, natomiast w tym sezonie mieliśmy bardzo dobre warunki, ponieważ jest gruba pokrywa śniegu, były niskie temperatury, więc te żubry bez problemu mogliśmy obserwować w tych miejscach, gdzie one spotykają się na żerowaniu. Michał Krzysiak dodaje, że żubry obserwowano w ponad 80 miejscach. Co roku obserwujemy żubry w coraz większej liczbie miejsc. To rozproszenie jest już, można powiedzieć, na 200 tysiącach hektarów tutaj w rejonie Puszczy Białowieskiej. Czym bardziej rozproszona populacja, tym te zwierzęta są mniej narażone na czynniki chorobotwórcze. W zimowym liczeniu żubrów pomagali leśnicy z 6 nadleśnictw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy na zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Do końca dnia na wschodzie mrzawka i tam oraz w centrum w nocy pojawiać się będą gęste, marznące mgły. Teraz od 2 do 11 stopni, nad ranem od minus 5 miejscami na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może spróbujemy czegoś nowego? Ale w kuchni czy w sypialni? Gdzie chcesz. W euro są nowe niższe ceny, więc wymienimy sprzęt i tu, i tu. Kupuj nawet do 80% taniej. Tylko do poniedziałku. 55 cali Sony 4K za 3699. Taniej o 600 zł. Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 1069. Taniej o 330 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14:08. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam na cotygodniowe pytania, kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu właśnie w mijającym tygodniu. Świat i ludzie. A co dzisiaj w programie? Kolejne miliardy dolarów na szczepionki przeciwko koronawirusowi. Czy na świecie trwa już na dobre rywalizacja Zachodu z Rosją i Chinami? Wywiad Estonii mówi, że tak, a francuski prezydent o wojnie o wpływy. Proces białoruskich dziennikarek telewizji Biełsat. Farsa sądowa reżimu Łukaszenki. Jak wygląda system skazywania białoruskich opozycjonistów? To pierwszy taki proces za relację z trwającego pół roku protestu przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Nowy premier Włoch. Kim jest Mario Draghi i czy ten człowiek świata biznesu wydźwignie Włochy z kryzysu nie tylko ekonomicznego, ale i politycznego. Wirtualna konferencja bezpieczeństwa w Berlinie. Mówi się o Iranie, jego programie nuklearnym, ale także o NATO, które musi pozostać w Afganistanie. Co z tego wynika dla bezpieczeństwa na świecie? Opowiemy także o sporze Turcji i Stanów Zjednoczonych, o Kurdów. W drugiej części programu dr Karol Wasilewski opowie właśnie o rządach prezydenta Recepa Erdoana. Ale zacznijmy od turnieju tenisowego w Australii. Studio Australian Open w Trójce. Najświeższe informacje, najnowsze i najlepsze komentarze. Krzysztof Płoniewski. Dzień dobry Państwu. Przedostatni odcinek naszego cyklu związanego z wielkoszlemowym turniejem w Melbourne. Naszym telefonicznym gościem jest komentator Eurosportu, były tenisista Lech Sidor. Dzień dobry, Lechu. Witam się, Krzysztofie. No i dziś dużo do komentowania nie mamy, no bo tak jak wspomniałem, turniej w Melbourne się kończy za nami. Finał w turnieju pani Naomi Osaka w godzinę i 17 minut do 4:03 pokonała Jennifer Brady, Amerykankę. Mecz bez większej historii, czy coś tam się w tle dzieje, bo bardzo źle cię słyszymy? No, w tle się dzieje tenis oczywiście, bo jesteśmy na kontach tenisowych, skoro rozmawiamy o Australian Open, no to musi chodzić piłka i muszą być dźwięki. No, czyli się przygotowałeś odpowiednio do tego, żeby był teatr wyobraźni. Dobrze, przechodzimy do meczu Japonki z Amerykanką. Tak jak sugerowałeś wczoraj, dużych emocji nie było właściwie przez chwilę, tylko w drugim secie. Tak, na początku trochę też, po tym jak przejęła właściwie kontrolę, Osaka miała słabe momenty, ale dosłownie dwa, może trzy, bo wiadomo, to jest finał wielkoslamowy, była ogromną faworytką, ciężko się gra z takim poczuciem odpowiedzialności, że cały świat na ciebie patrzy, że nikt jej nie wyobraża, że może z tego meczu nie wygrać, no, ale jak się później okazało, świetnie sobie poradziła z tą presją i pokazała klasę. No to jest czwarty tytuł, jakby nie było, więc to nie możemy mówić w kontekście Osaki o kimś, kto dopiero na salony wraca. To jest dziewczyna, która na tych salonach ma swoje miejsce odpowiednio. Dobrze. Miałem takie wrażenie, Lechu, nie wiem czy ty też, że ta powierzchowność Naomi Osaki, zresztą to nie wrażenie nie tylko z dzisiejszego spotkania, nieco myli. Ona ma taką łagodne rysy, jest bardzo przyjemna, sympatycznie się wypowiada. Natomiast jak się popatrzy na to, co ona robi na korcie, z jaką siłą uderza z obydwu stron, no to już widać, że tam jest za tym stoi ciężka fizyczna robota. No tak, bo rzeczywiście to są dwa oblicza Naomi Osaki. Ona jest niesamowicie grzeczna, wychowana, kulturalna. Kłania się rywalką po meczach, kiedy je bije straszliwie, tak jak to było z Sieriną Williams. Podeszła do siatki, przepraszam, delikatnie i skłoniła się dwa razy. Nie tak, można powiedzieć po japońsku, nie tak jak powinno być. Natomiast to jej drugie oblicze to jest brutalna siła i świetne przygotowanie atletyczne. Tam się kończy litość i tam się kończy szacunek, to nie, bo szacunek cały czas jest dla rywali, ale tam się kończą żarty i zaczyna się poważna gra, niesamowicie stabilna przez cały turniej. Pamiętam te mecze w pierwszym tygodniu, przyglądaliśmy się tym kandydatem do tytułu, no i powiem szczerze, po dwóch pierwszych rundach zrobiła na mnie dobre wrażenie, bardzo solidne wrażenie. Także to, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że to jeszcze za wcześnie, żeby akurat ten tytuł dorzucić teraz, to myślę, że teraz to jest moment, gdzie ona przejmie cztery, powinna przynajmniej przejąć cztery światowe tenisie. I ostatnie pytanie, bo korzystamy tutaj z uprzejmości czasu Michała Żakowskiego. Wiem, że ma całe mnóstwo tematów związanych z polityką międzynarodową, więc pytanie do ciebie o prognozy na jutrzejszy finał, który będziesz komentował na antenie Eurosportu z Karolem Stopą. Przypominamy, numer jeden, Nowak Dziokowicz zagra jutro z... No, z Danielem Miedwiedynem. To jest to, co się zapowiada pojedynek dla przysłowiowe noża na śmierć i życie. No może teraz to drugie stwierdzenie, trochę bardziej dramatyczne, ale tak to może wyglądać. Daniel Miedwiedow zagrał 20 meczów bez porażki, z czego 11 pogonił w cudzysłowie ludzi z pierwszej dziesiątki świata. Chyba nikt w tym momencie nie ma zbudowanej takiej pewności siebie i takiej solidności jak Miedwiedow. On tak trochę szczególnie zauważony przez ten turniej, patrzono na Nadala, Dżokowicza, jeszcze parę innych. Na Cicipasa, tak. Zrobili dużo szumu. Natomiast on szedł po cichu bez żadnego szaleństwa, no i pokazał Cicipasem, no tak naprawdę dopiero swoje prawdziwe oblicza, więc takiego konsekwentnego, świetnego rzemieślnika, który też potrafi się od czasu do czasu zabawić. Co zapowiada jutro wielkie emocje? Lech Sidor, komentator Eurosportu, był tenisista, był naszym telefonicznym gościem. Do usłyszenia, Lechu, jutro w trzeciej stronie medalu, kiedy przyjdziesz i na żywo skomentujesz wydarzenia przez te ostatnie dwa tygodnie, które miały miejsce w Melbourne. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Na turniej tenisowy w Australii komentuje m.in. Krzysztof Łoniewski. Koniec żartów, zaczyna się poważna gra, Krzysztofie. Także teraz zaczniemy poważną grę w politykę światową. Świat i ludzie. I za chwilę opowiemy o światowym wyścigu po szczepionki przeciwko COVID-19. Emmanuel Macron chce, by do Afryki trafiło 5% zasobów z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dlatego zaczynamy od tego właśnie wykonawcy. Muzyka. Be Africa i Bibi Tanga and the Selenites. To jest temat, który dzisiaj wprowadzamy, mówiąc o szczepionce, bo pojawiają się głosy, że świat bogatych powinien się dzielić szczepionkami z tymi, którzy tej szczepionki jeszcze nie mają, albo jeżeli mają, to bardzo mało. 7,5 miliarda na program COVAX, czyli równego dostępu do szczepionek. Tak zdecydowano na szczycie G7, czyli najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Kilka godzin później był kolejny szczyt, bardzo ważny, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa Wirtualna. Tam wystąpił prezydent Joe Biden. Postaramy się te dwie sprawy połączyć i je omówić z moimi znamienitymi gośćmi. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Słychać wspaniale. I przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Również witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To zacznijmy może od tego sprawiedliwego podziału. Mnie zadziwia jedna rzecz, mianowicie to, co ten postulat 5% Emmanuela Macrona szczepionek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, by wysłać do Afryki, no oczywiście on ma sens taki właściwie podwójny, bo z jednej strony, jeżeli się wszyscy zaszczepimy, to pandemia zniknie, a po drugie, no w te miejsca, którymi my nie będziemy, mówię o świecie zachodu, umieli gospodarować, jeżeli chodzi o szczepionkę, tam wyjdą Chińczycy i Rosjanie, czyli mówimy już o wyścigu. Pani doktor Małgorzata Bonikowska. No właśnie, tak się stało, że szczepionki zaczęły być bardzo mocno upolitycznionym tematem, bo jest to pytanie, skąd te szczepionki się biorą i też jaka jest ich jakość. Wiadomo, że wszyscy byśmy chcieli się zaszczepić, ale jest 7,5 miliarda ludzi na planecie, w związku z tym rywalizacja jest ogromna, ale mamy też kilka firm, które te szczepionki produkują. Teraz jest pytanie, czy te szczepionki są absolutnie porównywalne, czy też one się też różnią. Nawet w Polsce mamy ostatnio dyskusję, czy Pfizera szczepionka nie jest przypadkiem lepsza od AstraZeneca szczepionki, a to właśnie AstraZeneca szczepionki mają być szczepionką szczepieni nauczyciele. No według wywiadu Estonii to właśnie to jest, jakby mówiąc kolokwialnie, robota Rosji, że próbuje dyskredytować szczepionkę AstraZeneca. No właśnie, no ja się nie znam zupełnie na szczepionkach, ale mogę na pewno powiedzieć, że ze względu na to, że mamy ewidentny deficyt tego produktu i wszyscy go chcą, to producenci, których jest zaledwie kilku na świecie, po pierwsze mają sytuację na pewno uprzywilejowaną na rynku, co najlepiej o tym świadczy chociażby ten problem, jaki ma Unia Europejska z wyegzekwowaniem liczby szczepionek zakontraktowanych przez Unię Europejską jako całość. Miało ich 100 milionów, a tak naprawdę na razie jest 30 milionów, więc to jest absolutnie ogromna wyrwa i zaburza to cały plan szczepienia Europejczyków. Ale drugim problemem, jaki jest, to jest właśnie porównywalna jakość tych szczepionek i rozgrywanie tego politycznie, bo oczywiście no, w Europie istnieje takie przekonanie, że na przykład chińskie czy rosyjskie szczepionki, no to nie wiadomo tak naprawdę, czy one są równie dobre i czy można, ale na przykład Węgry zdecydowały się właśnie na niezważanie na to i premier Orban ostatnio powiedział na szczycie V4, że nieważne jest, czy szczepionka jest z zachodu, czy ze wschodu, ważne jest, czy ona jest dobra i czy zła. No ale pytanie, na ile my jesteśmy w stanie rzeczywiście w sposób wiarygodny określić, jakie te szczepionki są. Przecież nikt z nas nie ma takiej wiedzy, żeby porównać te produkty. Poza tym... Poza oczywiście właścicielami tych wielkich koncernów szczepionkowych, prawda, produkujących szczepionkę. Oni myślę, że wiedzą, co robią. Też mówiąc trochę cynicznie. No, na pewno, natomiast pamiętajmy jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest na pewno też biznes. No, to są koncerny farmaceutyczne, które również jakby mają przychody z tego produktu. To jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest też taki, że mamy bardzo krótki czas testowania tych szczepionek. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to sytuacja nadzwyczajna. Nigdy jeszcze w tak krótkim tempie nie można było, czy niespodziewane było wprowadzenie szczepionki na rynek. Więc istnieje pewien niepokój związany z tym, tak naprawdę, jakie są konsekwencje tych szczepionek różnej produkcji, prawda? To wszystko budzi kontrowersje i daje podstawy do różnego rodzaju teorii, w tym również teorii spiskowych. Jarosław Guzy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji proponuje ambasadom obcych państw w Moskwie, by się zaszczepiły Sputnikiem 5. No i co? Co to nam mówi o wyścigu z tą szczepionką? O szczepionkę, poszczepionkę, sprzedaży szczepionki? No tak, taka propozycja, podobnie zresztą jak wiele gestów dotyczących szczepionek ze strony Rosji czy Chin, to są tak naprawdę gesty. Oczywiście jest pytanie o porównywalność tych szczepionek do szczepionek produkowanych przez zachodnie koncerny farmaceutyczne. Ja zwrócę uwagę, że jednak są pewne obiektywne mierniki tutaj. Obiektywne mierniki polegające na tym, czy w sposób nawet skrócony, ale czy szczepionki przeszły w odpowiedni sposób testy na odpowiedniej liczbie ludzi, odpowiednich grup wiekowych i tak dalej. Pod tym względem sposób, w jaki zarówno chińska, jak i rosyjska szczepionka zostały produkowane, a przypomnijmy, że rosyjska została wyprodukowana w jakimś ekspresowym tempie, w połowie zeszłego roku już była gotowa podobno. W oczywisty sposób nie spełniały parametrów, jeśli chodzi o wiarygodność. Plus dodajmy, wszystkie dane pochodzące z Rosji czy Chin z natury rzeczy nie są wiarygodne, bo ja przypomnę, że wojna szczepionkowa to jeszcze jest wojna o to, skąd się wziął wirus, prawda? I tutaj Chiny kłamią jak najęte w sprawie wirusa. Okłamują przede wszystkim swoją własną populację, ale też dystrybuują te plotki na temat pochodzenia spoza Chin wirusa nieustająco. I tak samo dotyczy to też wiarygodności zachodnich szczepionek. Natomiast jedno jest pewne. Zachód ciągle jest liderem z punktu widzenia technologii i w dziedzinie farmaceutyki również. I w oczywisty sposób to Zachód ma odpowiedzialność za ewentualny postęp w uruchomieniu akcji szczepionkowej na całym świecie. I tego dotyczyły decyzje na G7. I niewątpliwie, ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o różnicę w tym, co powiedział prezydent Macron i w tym przekazie, który był ze strony prezydenta Bidena i jego sekretarza stanu Blinkena. Wypowiedź Macrona przypominała coś, no musimy tym biednym pomóc, prawda, no tym biedniejszym. Przypomnijmy, że tych biednych nie stać również na te szczepionki, bo one są drogie, nie znamy cen, znamy cenę wyjściową, która została odrzucona przez Unię Europejską, jeśli chodzi o Pfizera. No i to wbija w ziemię i wiadomo, że po prostu wiele krajów nie stać na te szczepionki. Ale może stać za to na rosyjską i chińską szczepionkę. No tak, tylko jest pytanie właśnie o tę wiarygodność, o zdolność na przykład modyfikacji tej szczepionki, żeby zmierzyła się z kolejnymi wariantami wirusa, bo przecież z tym mamy problem w tej chwili, to jest wyścig z wirusem również. I niewątpliwie Zachód tutaj jest liderem. Liderem jest również, jeśli chodzi o możliwość finansowania rzeczywiście gigantycznej akcji szczepionkowej. Natomiast ze strony amerykańskiej podejście jest inne, to znaczy ewidentny przekaz głosi, musimy zwalczyć pandemię na poziomie światowym, bo świat musi wrócić do normy. Czyli to nie jest tylko humanitarny przekaz, jak w przypadku Macrona, pomóżmy biednym, ale to jest tak, musimy poradzić sobie ze światowym problemem. Czyli to jest taki pierwszy sygnał, że Amerykanie chcą spełnić tę swoją obietnicę, obietnicę prezydenta Bidena, zostanie z powrotem liderem zachodniego świata. I tu taki dyskretny przekaz polityczny jest. I ta rywalizacja niewątpliwie będzie na polu szczepionkowym, ale na wielu innych polach również. Joe Biden powiedział na tej wirtualnej konferencji bezpieczeństwa monachijskiej, to jest, powiem tylko, jedna z najważniejszych, a jak nie najważniejsze tego typu spotkanie dotyczące świata i bezpieczeństwa. Powiedział to, co mówił już dawniej, tuż po wyborze, że Ameryka wraca, tak? Ale to Ciekawe słowa powiedział Boris Johnson. Powtarzane często opinie o schyłku Zachodu czy słabości NATO przestały być aktualne, a pandemia koronawirusa pokazała, że Zachód znów może przewodzić. To jest z kolei, to są słowa na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Próbując połączyć dwie konferencje dwóch potężnych ciał, czyli gospodarczą G7 i monachijską bezpieczeństwa. Pani doktor, to w takim razie rzeczywiście to są te opinie nieuprawnomocione, jeżeli chodzi o schyłek Zachodu. Koronawirus pokazuje, że rzeczywiście Zachód może znów przewodzić? Znaczy, mamy tutaj trzy zjawiska. Pierwszy to jest czysto faktograficzne podsumowanie, że rzeczywiście Stany Zjednoczone, Europa, to są nadal miejsca, w które dysponują naprawdę najlepszymi technologiami i w razie sytuacji zagrożenia to właśnie tu produkowane są najbardziej jakby wyrafinowane produkty, w tym przypadku mówimy o szczepionkach, ale też o całej tej akcji zmasowanego jakby skupienia uwagi na badaniach, na rozwoju i na takim myśleniu trochę też strategicznym o całym globie. No tak, ale Zachód teraz pokazuje, że nie do końca sobie radzi z produkcją tych szczepionek. No mamy teraz wielki problem z zamówieniami, które były, a szczepionek nie ma. Ale to jest kwestia ilości, a nie jakości. To jest kwestia tego, że jest tak duże zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie jest światowe, globalne. 7,5 miliarda ludzi natychmiast, tak? To taka sytuacja jest bez precedensu. Natomiast produkt został zrobiony w nadzwyczajnym czasie dzięki właśnie nadzwyczajnemu wysiłku finansowemu i politycznej decyzji dotyczącej zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Po prostu postawiono na to. To trochę przypomina sytuację w czasie II wojny światowej z produkcją bomby atomowej, kiedy Zachód po prostu, kiedy alianci po prostu wszystko postawili na jedną szalę, żeby tę bombę mieć szybciej niż Niemcy. Natomiast zupełnie czymś innym jest to, że jakby zmienia się oczywiście sytuacja po zmianie prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo to jest taki czynnik, to może być rzeczywiście game changer, dlatego że nie tyle może słabość, ale jakaś taka wewnętrzna niespójność Zachodu w dużej mierze brała się z tego, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i w ogóle partnerami europejskimi w czasie prezydentury Trumpa było wiele nieporozumień czy wręcz rozbieżności, takich zasadniczych, w kwestiach zasadniczych. Bo też popatrzmy, co pierwszego zrobił Joe Biden. On dzisiaj, właśnie wczoraj, przepraszam, Stany Zjednoczone oficjalnie wróciły do konferencji paryskiej, tak? Czyli jakby wracają do tego wątku, że chcą przewodzić. W klimat, tak? Tak jest. Już jest deklaracja, że chcą wrócić do stołu a propos dealu z Irańczykami. Tak? Trzecia sprawa to jest, że na konferencji monachijskiej Joe Biden wyraźnie powiedział, że Amerykanie wracają do sojuszy, że jakby jest to polityka oparta na sojuszach, na trwałych sojuszach, a nie na transakcyjności w polityce zagranicznej. To jest nowa, właściwa polityka Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę bardzo ważny element, bo ta słabość Zachodu odnotowana w ostatnich kilku latach brała się właśnie z tego poczucia, że coś jest nie tak, że się rozjeżdżają nam te interesy. Oczywiście daleko jeszcze do tego i pewnie to nigdy nie nastąpi, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako całość, a i też pojedynczy gracze unijni, zwłaszcza ci najważniejsi, typu Niemcy, Francja, będą mieli zawsze to samo zdanie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy w jednej dużej rodzinie, to te zdania można jakoś próbować doprecyzować. W rodzinie, pani doktor, bywa różnie, jeżeli chodzi o relacje, prawda? Może być dojść do kłótni. Ja się dziwię, jeżeli chodzi o premiera Wielkiej Brytanii, który mówi, że powrót Ameryki i do liderowania wolnemu światu oraz to jest fantastyczna sprawa. Przecież to jest sojusznik Donalda Trumpa. Teraz cieszy się z Joe Bidena, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jarosław Guzy. No nie, Wielka Brytania. Chyba, że jeszcze pani doktor, króciuteńko. Ja tylko chcę powiedzieć, że Wielka Brytania nadal jest państwem europejskim, jest absolutnie jedną z kotwic Zachodu, więc tu się nic nie zmieniło. Jarosław Guzy? No, Wielka Brytania jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. My ciągle próbujemy personalizować politykę i tutaj Donald Trump był świetną okazją, żeby odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, od rzeczywistych różnic interesów i spersonalizować właśnie konflikty, które się zdarzały na linii Europa, umownie Europa, pytanie co to znaczy, co się kryje pod tym szyldem, czy rzeczywiście tylko Francja i Niemcy, czy Wielka Brytania również. I ja bym zwrócił uwagę, bo rzeczywiście ta konferencja monachijska, wypowiedzi i liderów poszczególnych państw były bardzo ciekawe. Amerykańska oferta była jasna od początku. To jest powrót do tradycyjnej polityki amerykańskiej i jest wyciągnięta ręka w stronę Unii Europejskiej, ale sojusz Zachodu rozjechał się nie tylko z powodu Donalda Trumpa i jego transakcyjnej polityki, bo transakcyjną politykę i robienie interesów na boku uprawiają od lat po prostu, korzystając zresztą z inercji polityki amerykańskiej za czasów Obamy, właśnie Francja i Niemcy przede wszystkim. No ale ta ręka jest również wyciągnięta w stronę Iranu. Panie Jarosławie, tutaj może byśmy się skupili. Czy to jest rzeczywiście, bo ten Iran był powodem rozejścia się Europy i Stanów Zjednoczonych. Ale tu będzie test. Rozejście jest na wielu polach tak naprawdę i zobaczymy, na ile się uda Amerykanom namówić do wspólnego działania kraje, które przyzwyczaiły się do sporej samodzielności robienia interesów na boku, jak to w rodzinie czasami się zdarza. Nie zastanawia na właśnie na ile przyjaciel rodziny w takim razie, jeżeli możemy iść tym tropem, czyli Iran, który chciałby być przyjacielem rodziny, no chciałby z tej ręki wyciągniętej skorzystać rzeczywiście. No więc ja tutaj bym zwrócił uwagę na pewną różnicę, bo Europejczycy widzą to po prostu powrót do normalności, czyli do tego, co było. Natomiast w zapowiedziach amerykańskich, oprócz tego, że jest otwartość na powrót bez warunków wstępnych, jeżeli Iran wróci do porozumienia, zacznie przestrzegać ustaleń tego wypowiedzianego porozumienia, to Amerykanie bez żadnych dalszych warunków wrócą do porozumienia, okej, ale jednocześnie mówią do swoich zachodnich sojuszników, jeśli chodzi o sprawę Iranu, to musimy uwzględnić również, i tu jest ciekawe, bo przecież o tym mówi Donald Trump, do polityki Iranu agresywnej w regionie, czyli prób wywoływania rozmaitych konfliktów. Wiemy, że to są konflikty zastępcze na linii Arabia Saudyjska-Iran, powstanie w Jemenie, dużo tego Liban, jest. Syria i tak dalej, i tak dalej. Więc i również jeśli chodzi o ograniczenia, które nie były przedmiotem traktatu, dotyczące rakiet balistycznych. Więc tutaj jest wyzwanie właśnie dla Niemców i Francuzów, którzy i Brytyjczyków również, którzy chcą wrócić do tego porozumienia, ale to już nie wróci do tego samego stanu, bo Donald Trump wywołał po prostu pewne problemy, których chciano nie zauważyć. Ja myślę, że testem na tą Amerykanie naprawdę stawiają dosyć wysoki próg dla swoich sojuszników i jeżeli sojusznicy będą tak udawać, jak w trakcie tych wypowiedzi konferencji monachijskiej, ja przypomnę jedną rzecz, przepraszam, bo była mowa o Rosji. Ale króciuteńko, bardzo proszę. Tak jest. W momencie, kiedy kanclerz Merkel mówi o tym, że potrzebna jest wspólna postawa Zachodu wobec Chin, a wszyscy wiedzą, że kanclerz Merkel osobiście stała za tym, żeby podpisać czym prędzej, zanim Joe Biden zdoła pisnąć jedno słowo jako prezydent amerykański, podpisali umowę inwestycyjną z Chinami. Francuzi i Niemcy pod szyldem Unii Europejskiej. Miesiąc temu. Jak to zwykle robią. I hipokryzja po prostu jest okrutna. To w takim razie pani doktor Bonikowska w tej sprawie. Nie będzie żadnej spójności Zachodu i ta otwarta postawa administracji Bidena nie spotka się z właściwym ocenem. Doktor Bonikowska w tej sprawie, króciuteńko, no bo tutaj myślę, że słowo od pani komentarza należy. Ja to widzę troszkę inaczej, dlatego wydaje mi się, że Europa po prostu bardzo szybko chciała doprowadzić do takiego stanu relacji z Chinami, jaką mają Stany Zjednoczone de facto, dlatego że umowa dotyczy kwestii gospodarczych, inwestycyjnych i możliwości operowania firm europejskich na rynku chińskim, które były zdecydowanie gorsze niż możliwości firm amerykańskich. Natomiast teraz w grze, moim zdaniem, jest najważniejsza rozgrywka, to znaczy Stany Zjednoczone są skłonne do tego, żeby uznać, a nawet poprzeć europejską siłę, europejskie wzmocnienie tej autonomii, dlatego że im też jest na rękę, żeby Europa, Unia Europejska jako całość była bardziej zintegrowana i silniejsza, bo to wtedy jest poważniejszy partner w rozgrywce globalnej. Natomiast w zamian Amerykanie chcieliby widzieć jednoznacznie Europę po swojej stronie w rozgrywce z Chinami, a tak teraz jeszcze nie jest. Ja myślę, że o to idzie cała gra teraz. Wszystkie inne kwestie są wtórne. I zobaczymy, jak będzie ta współpraca wyglądała w problemach, które z perspektywy, o której przed chwileczką rozmawialiśmy, wydają się banalne, ale dotyczą chociażby nawet dwóch dziennikarek białoruskich. Świat i ludzie. Kacarina Andrzejewa i Daria Czulcowa, skazane na 2 lata więzienia. To są dziennikarki telewizji Biełsat. Za relacje z protestów, jakie przelały się w ciągu ostatniego pół roku przez Białoruś. Wszyscy mówią zgodnie, ten proces to farsa. Jarosław Guzy, krótko bardzo poproszę, ale treściwie. Oczywista farsa. No, w ten sposób niestety odbywają się procesy na Białorusi, ale ten proces różnił się jedną rzeczą, przełamał pewną barierę. Po raz pierwszy skazano na długoletnie wyroki w procesie karnym dziennikarki za wyłącznie dziennikarską relację, bo nawet na sali sądowej udowadniane było, że ta relacja była po prostu czysto dziennikarską relacją. Nie miała nic z charakteru agitacji, zachęty i tak dalej. A o to były oskarżane, że ta relacja podburza tłum. No jak to wygląda z punktu widzenia tej właśnie paranoi prawnej? Określenie zostańcie z nami, adresowane do widzów Bioksatu, było potraktowane jako wezwanie do protestów. Więc taka farsa się odbywa rzeczywiście. I jest pytanie, moim zdaniem bardziej zasadnicze, bo w sprawie reżimu Łukaszenki mamy prawdopodobnie jasność. Natomiast jest pytanie, jaka będzie reakcja na te kolejne podniesienie poziomu represji. Bo ale mamy jeszcze w poniedziałek spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i sprawdzimy, czy Europa jest solidarna i co to znaczy Europa. Bo wiadomo, że kraje takie jak Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, kraje naszego regionu dążą do uruchomienia rzeczywistych sankcji, rzeczywiście dotkliwych dla reżimu Łukaszenki. Natomiast z drugiej strony spotykamy się z taką chęcią symbolicznych gestów, które tak naprawdę nic nie znaczą i które Łukaszenka, czy Putin również, bo przecież mówimy o sankcjach wobec Rosji, może zlekceważyć. Panie redaktorze, jeszcze tylko krótko poproszę, kto skazywał, kto był prokuratorem, sędzią, bo to jest też bardzo ciekawe. To jest ciekawe również, bo dziennikarki na pewno są młode, ale dziennikarki są młode, ale prokuratorzy, którzy oskarżali, jeden ma 30 lat, drugi 22 lata, a pani prokurator 22 lata, czyli świeżo po studiach. Sędzia, która sądziła dziennikarki, ma lat 30, więc to są janczarzy Łukaszenki, wychowani, jeżeli sobie przypomnimy, jak długo rządzi Łukaszenka, dokładnie przez ten reżim. I to jest niesamowite zupełnie, bo widać po prostu, jakie konsekwencje może przynieść ta niekontrolowana władza dla czegoś, co się nazywa wymiarem sprawiedliwości. I przypomina nam również, że sędziowie niekoniecznie są sędziami, nawet jeżeli są przebrani za sędziów, a prawo niekoniecznie znaczy prawo, nawet jeżeli jest napisane i tak jest nazywane. Doktor Małgorzata Bonikowska, krótko o tym, czy rzeczywiście Zachód może się zjednoczyć, na przykład w tej sprawie dziennikarek. No ja tylko przypomnę, że jak bardzo ważne jest w tym kontekście wyroku właśnie na Białorusi niezależne sądownictwo i to, żeby właśnie sędziowie byli naprawdę nie poddawani wpływom politycznym, no to jak jest inaczej, to mamy przysłowiową Białoruś, czyli dokładnie to, co teraz ale widzimy. Pani doktor, to nie są wpływy polityczne, to jest dyktatorski reżim, w którym wyroki są na telefon. No mieliśmy to w PRL-u. Ale i rozmawiamy o świecie. Mamy to bardzo dobrze i potrafimy odróżnić od problemów z sądownictwem w demokratycznych krajach. No ale to właśnie o tym mówimy, że to do tego doprowadzamy. Jeżeli mamy sytuację reżimu, można oczywiście mierzyć skalę takiej autorytarności. To nie jest różnica jakościowa, to jest różnica fundamentalna po prostu. Mamy system demokratyczny i system antydemokratyczny. Ja się całkowicie z panem zgadzam. To jest różnica absolutnie fundamentalna. Nie, bo ja odwołuję się do tego, że bardzo często w ramach emocji politycznych porównuje się sytuację w krajach takich jak Polska do sytuacji na Białorusi. Ale nie porównujemy sytuacji w Polsce do sytuacji na Białorusi, panie redaktorze. Bo to negliżuje rzeczywiście problemy, jak mają rzeczywiście ludzie w dyktatorskich reżimach. Rozmawiamy o świecie, rozmawiamy o tym, co się dzieje na Białorusi. Jeszcze doktor Bonikowska, ostatnie zdanie w tej sprawie. Ja tylko powiem, że Białoruś nie przypadkowo jest jedynym krajem jak na razie, a pewnie za chwilę będzie więcej, bo dotyczy to pewnie Rosji, Turcji. Jest to na razie jedyny kraj, który jest poza Radą Europy, będąc na kontynencie europejskim. Właśnie dlatego, że jest reżimem autorytarnym, jest dyktaturą, jak to się mówi, ostatnią w Europie. No i pewnie jednak schyłkową. Pytanie tylko, jak długo ten schyłek potrwa, bo to może potrwać bardzo długo. Ja myślę, że z punktu widzenia Zachodu to jakby to nie jest łatwa sprawa. Znaczy jest, cały czas ma Zachód problem z decyzyjnością, co można zrobić w takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z jednej strony ze społeczeństwem, które się obudziło i które chce co najmniej niezależności, niepodległości i wolności, bo ono nie jest wcale jakoś specjalnie prozachodnim, czy jakoś antyrosyjskie, ale na pewno jest prodemokratyczne. Co można zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo twardym reżimem władzy tam lokalnej na Białorusi i z poparciem dla tego reżimu jeszcze silniejszym państwem, jakim jest Rosja. I tu stawiamy kropkę. Chcimy sankcji, ale dobrego rozwiązania na razie Unia Europejska nie znalazła. Nie robić interesów z tymi reżimami to na pewno i na to pewno, mogłaby Unia Europejska zrobić. Mario Draghi państwa na pewno nie pogodzi, nowy premier Włoch, ale po dwa zdania w tej sprawie za chwileczkę. Świat i ludzie. Liczyłem w tym fragmencie audycji ostrzejszą polemikę. Okazała się nią Białoruś, ale Mario Draghi, nowym premierem Włoch. Przed nim gigantyczne zadanie, ale nie tylko w kwestii ekonomii tego kraju, ale także polityce. Jego rząd łączy centrolewicę i prawicową ligę. Panie doktor, czy to jest w ogóle możliwe, że ten rząd przetrwa? We Włoszech jest wszystko możliwe, natomiast no tak. Widać, że sięgnięto po taką postać o pewnym międzynarodowym autorytecie, bo Mario Draghi tak naprawdę jest trochę jak Giuseppe Conte, tylko jest o znacznie... Czyli tego, którego już nie ma na stanowisku premiera. Tak. Tylko ma znacznie większe doświadczenie w polityce i w polityce międzynarodowej także. Bo to też jest akademik, to też jest profesor, to też jest ekonomista, to też jest jakby naukowiec, który wyszedł ze świata uczelni. I to tak naprawdę dość późno, bo w 40-tych któryś latach swojego życia. I on przeszedł tak naprawdę do środowiska najpierw bankowego, tych banków międzynarodowych, Banku Światowego, potem stanął na czele Europejskiego Banku Centralnego. I tutaj tak naprawdę są jego największe zasługi, bo to akurat były te lata kluczowe, to było dwie kadencje, 8 lat, kiedy był kryzys w Europie i w strefie euro. Mario Draghi kojarzy się z tym, że on postawił bardzo wyraźnie na, no on wtedy dodruk pieniądze, ale też na niesamowicie jakby kategoryczną, taką bardzo głęboką reakcję Banku Centralnego na kryzys w strefie euro. No i teraz jest takie oczekiwanie, że może on, to jest taki człowiek zbawca, który jest w stanie te niemożności włoskiej polityki pogodzić, bo rzeczywiście ten rząd jest niezwykle oryginalny, to znaczy tam po prostu nie ma żadnej linii przewodniej, to jest od lewa do prawa jakby z ładu i składu, no ale wydaje się, że po prostu pandemia, ten kryzys zdrowotny, tudzież kryzys gospodarczy, przypomnijmy, Włosi nawet jeszcze nie zaczęli programu szczepionkowego, to naprawdę jest dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o jak ten kraj jest rządzony i tu nie ma czasu na dyskusje, na kłótnie polityczne, więc trzeba mieć jakiś rząd w takich okolicznościach, natomiast czy to się sprawdzi, trudno mi powiedzieć. Dobrze, to Jarosław Guzy, czy to się sprawdzi, ale tu naprawdę krótko poproszę. Trudno powiedzieć oczywiście, bo futurologia, ale jeśli chodzi o rozwiązanie, które przyjęto, to jest najlepsze z możliwych. Mario Draghi jest niewątpliwie technokratą, jest to człowiekiem, który ma rozwiązywać problemy. Rozwiązywał je bardzo dobrze, niezależnie od tego, co myślimy o schemacie wychodzenia z kryzysu finansowego, ale jeśli chodzi o rolę Europejskiego Banku Centralnego, to bardzo sprawnie to zrobił. Co więcej, zmuszając w pewnym sensie przywódców państw europejskich do przyjęcia tej formuły, która na przykład dla Niemców była trudna do zaakceptowania. I wydaje mi się, że jest najlepszym człowiekiem w tym momencie, żeby poradzić sobie w kraju, który ma mnóstwo problemów, a jest rozpolitykowany. I tak jak powiedziała pani doktor, zaakceptował obecność Ligi w rządzie, bardzo dobrze o niej świadczy, bo lewa strona sceny politycznej włoskiej marzyła o tym, żeby Ligę wykluczyć, co z punktu widzenia mechaniki rządzenia po prostu było absurdalne. Czyli nie będziemy wróżyć z włoskich fusów politycznych. Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Również bardzo dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o Turcji, Kurdach i Ameryce. Spróbujemy także wyjaśnić, dlaczego władze w Ankarze aresztowały setki osób związanych głównie z kurdyjską partią w Turcji. We'll be right back. spór Turcji i Stanów Zjednoczonych o Kurdów. Ci według władz Ankary mieli zamordować w północnym Iraku grupę 13 tureckich obywateli. Waszyngton potępił tę zbrodnię, ale prezydent Turcji ocenił tę deklarację jako żart i nazwał wsparcie Ameryki dla Kurdów jako pomoc terrorystom. Władze tureckie aresztowały w ciągu ostatnich dni ponad 700 osób związanych głównie z kurdyjską partią w Turcji. Jest z nami dr Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co się wydarzyło w Iraku? Jak to się stało, że Partia Pracujących Kurdystanu mogłaby ewentualnie, tak jak to mówią władze w Ankarze, no zamordować zimną krwią zwykłych 13 tureckich obywateli? Się stało, bardzo przyjemnie. Mamy tak naprawdę dwie wersje danych. Mamy wersję oficjalną, wersję Turków. Ta wersja wskazuje na to, że turecka armia rozpoczęła operację w północnym Iraku po to, żeby odbić wojowników, którzy znajdowali... Panie Karolu, musimy się na chwileczkę rozłączyć, bo mamy dość słabe połączenie via Skype. Zaraz się połączymy przez telefon. Ja tylko powiem, że 718 dokładnie osób zostało zatrzymanych w środowisku prokurdyjskim w Turcji. O tym mówiło właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. Osoby są te podejrzane o związki z separatystyczną partią pracujących Kurdystanu. Ona mieści się, ma swoją bazę i swoją swoje bazy właśnie na południu Turcji. Ankara obwinia partię pracujących Kurdystanu już od lat o terroryzm. Więzi jego przywódcę Öcalana. Wśród zatrzymanych teraz są lokalni liderzy głównej prokurdyjskiej lewicowej ludowej partii demokratycznej. Większość aresztowań dokonano w większości kurdyjskiej południowo-wschodniej części kraju. To wszystko jest ważne, dlatego że tam partia prokurdyjska lewicowa ludowa partia demokratyczna zdobyła stanowiska 65 burmistrzów w wyborach samorządowych dwa lata temu. Doktor Karol Wasilewski jest już z nami, wrócił tym razem przez telefon. Słyszymy się dobrze, mam nadzieję. Ja słyszę. Mam nadzieję, że państwo słyszycie mnie również. Zrobiłem krótkie wprowadzenie, natomiast rozmawialiśmy o tym, co się tak naprawdę mogło wydarzyć w północnym Iraku. Ankara mówi, że zamordowano z zimną krwią 13 tureckich obywateli i tam pozostawiono ich w jaskini. Prezydent Erdoğan jest wściekły na Amerykanów, że oni potępiają, a on nie wierzy. Mówi, że wspierają tak naprawdę terrorystów z partii pracujących Kurdystanu. Co się tak naprawdę stało? Możemy powiedzieć? Jasne, ponieważ nie wiem na ile to, co wcześniej mówiłem, dotarło na antenę, więc powtórzę, że mamy tak naprawdę dwie wersje wydarzeń. Ta wersja turecka to jest dokładnie ta wersja, którą pan omówił, czyli Turcy twierdzą, że rozpoczęli operację uwolnienia tureckich zakładników w północnym Iraku, zakładników przetrzymywanych przez partię pracujących Kurdystanu. Ta operacja, zdaniem Turków, zakończyła się sukcesem tak w ogóle, bo Turcy obwieścili sukces. Natomiast zakończyła się w rzeczywistości niepowodzeniem, ponieważ tych zakładników nie udało się uratować żywych. I Turcy twierdzą, że zakładnicy zostali zabici, tutaj mówią, albo z zimną krwią przez terrorystów z partii pracujących Kurdystanu, no albo po prostu przez terrorystów spanikowanych, którzy obawiali się ofensywy tureckich wojsk. Druga wersja, którą mamy, to jest wersja, którą rozpuściła Partia Pracujących Kurdystanu. I ta wersja mówi, że Turcy sami zabili zakładników, bombardując jaskinię, w której ci zakładnicy byli przetrzymywani. Tradycyjnie wierzymy w wersję turecką, ponieważ to jest nasz sojusznik, a druga wersja jest rozpuszczona przez jednak organizację terrorystyczną, tak? I Turcja i państwa NATO uznają Partię Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Ale trzeba przyznać, że w tureckiej wersji wydarzeń jest tak wiele dziur, tak wiele niedopowiedzeń i tak wiele sygnałów, które wskazują na to, że ta operacja odbicia zakładników była przede wszystkim polityczna, że nie można mieć moim zdaniem pełni zaufania również do tej wersji, którą przedstawiają Turcy. To czy coś w ogóle możemy powiedzieć, kim byli ci obywatele, te 13 osób? Kim oni mogli być? W tej chwili ostatnie informacje są takie, że to było 12 obywateli tureckich, którzy byli albo żołnierzami, albo pracownikami tureckiej agencji wywiadu, a jedna osoba jest jeszcze niezidentyfikowana, natomiast podejrzewa się, że to był iracki informator, który współpracował z tureckim wywiadem. Dlatego ta wersja, która się pojawiła na początku, 13 tureckich obywatelach, jest nieścisła. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że ci zakładnicy znajdowali się w rękach partii pracujących Kurdystanu już od dłuższego czasu. a w związku z tym pojawiła się seria pytań, dlaczego teraz? Dlaczego Turcja na przykład nie próbowała negocjować ich uwolnienia, mimo że wiemy, że różne organizacje pozarządowe, wiemy też, że sama Ludowa Partia Demokratyczna próbowały zwracać uwagę na ten problem rządowi. Ba, wiemy, że deputowany z największej partii opozycyjnej, Republikańskiej Partii Ludowej, również apelował o zajęcie się tą sprawą przez rząd. No to panie Karolu, panie doktorze, to jest scenariusz już filmu, thrillera politycznego. Nie wiadomo do końca kto, nie wiadomo dlaczego, chociaż wiadomo, że to są członkowie wywiadu tureckiego albo żołnierze. Sytuacja jest mocno niejasna. Też nie wiadomo dlaczego teraz. Już są więzieni od jakiegoś czasu. Czy to można powiązać z tymi zatrzymaniami tych ponad 700 osób w ciągu ostatnich kilku dni, a szczególnie, no właśnie, w tej części, gdzie Ludowa Partia Demokratyczna, czyli kurdyjska partia w Turcji, no, ma swoich polityków samorządowych. Czy to ma jakiś związek z polityką prezydenta Erdoğana, mówiąc wprost? Powiedziałbym, że nawet szerzej możemy to interpretować. No i właśnie tak, z polityką Tayyipa Erdoğana i z to, co się dzieje w ogóle w tureckiej polityce wewnętrznej. Pan użył tego sformułowania thriller polityczny, tak? Tak. Obecnie w Turcji w zasadzie nie ma żadnych innych filmów, tylko thrillery polityczne, jeśli chodzi, jeśli mamy się posługiwać tą metaforą filmową i przełożyć ją do tureckiej polityki. I teraz tak, szerszy obraz jest taki. Mamy Tayyipa Erdoğana, który ma w zasadzie pełnię władzy, ale jednocześnie ma tę władzę słabą jak nigdy dotąd. To znaczy reżim Tayyipa Erdoğana, który, przypomnę, jest reżimem autorytarnym, sypie się. Bo nie może już dostarczać obywatelom fruktów w postaci gospodarczej, ponieważ sytuacja gospodarcza Turcji jest kiepska. Jest lepsza niż dwa miesiące temu, ale jest wciąż kiepska. W związku z tym, żeby mobilizować poparcie, Tayyip Erdoğan organizuje tego typu akcje. Dlaczego mówię tego typu? Bo to nie chodzi tego wyłącznie o tego typu, czyli antykurdyjskie. Znaczy nie chodzi wyłącznie o tego typu, zbrojne akcje, tak, i operacje. Chodzi na przykład o to, że dzień wcześniej Tayyip Erdoğan ogłosił start tureckiego programu kosmicznego, to w większości zostało przez Turków, no, tak gorzko wyśmiane, bo Turcy zadają pytanie, jak Turcja i po co Turcja ma w 2023 roku wystrzelić rakietę w Księżyc, skoro nie potrafi wyżywić swoich obywateli, tak? Ale zostawmy ten wątek i skupmy się na tej operacji. Otóż Tayyip Erdoğan 8 lutego powiedział, że ma nadzieję, że w środę, czyli 10 lutego, będzie miał dla Turków bardzo dobrą wiadomość. No i tutaj się wkopał, bo prawdopodobnie, i to jest coś, co sugeruje opozycja, ta operacja była przeprowadzona na polityczne życzenie Tayyipa Erdoğana. Opozycja pyta się wprost, czy to właśnie miała być ta wiadomość, którą Tayyip Erdoğan miał w środę przekazać obywatelom, a jej ostatecznie nie przekazał. I Tayyip Erdoğan, czyli to miała być operacja, informacja o uwolnieniu tychże 12. No ale z racji tego, że akcja zakończyła się tragicznie, to niespecjalnie mógł Tayyip Erdoğan tę wiadomość przekazać. I to takie podbijanie bębenka nacjonalistyczne to jest jeden z tych elementów. A teraz przejdźmy na element drugi. W ogóle Tayyip Erdoğan zachowuje się, jakby Turcja znajdowała się w stanie kampanii wyborczej cały czas. Cały czas, mniej więcej od ostatniego miesiąca, w zasadzie codziennie Tayyip Erdoğan mówi coś takiego, co ma albo odwrócić uwagę elektoratu od słabej sytuacji gospodarczej i tego, że Turcja ma coraz więcej problemów w polityce wewnętrznej, albo ma utrzymać elektorat, zwłaszcza nacjonalistyczny elektorat, w mobilizacji, no albo rzecz jasna, te dwie rzeczy jednocześnie, tak? Czyli i odwrócenie uwagi społeczeństwa od problemów gospodarczych i trzymanie elektoratu. W takim razie trzeci element, tak? To jest właśnie ten wątek, o który pan pytał, czyli element kurdyjski. Tayyip Erdoğan od dłuższego czasu próbuje rozbić opozycję. Tak się składa, że choć Demokratyczna Partia Ludów nie jest oficjalnie w bloku opozycyjnym, jest w nieoficjalnym aliansie z tym blokiem opozycyjnym. I to między innymi Demokratyczna Partia Ludów pomogła opozycji w 2019 roku wygrać wybory lokalne w Stambule i w Ankarze i zadać naprawdę potężny cios dla Tayyipa Erdoğana, przede wszystkim dla jego politycznego wizerunku. I te zatrzymania Kurdów mają przede wszystkim pokazywać to, co Tayyip Erdoğan od dłuższego czasu w swoim dyskursie w różnie radykalny sposób, ale przedstawia w ten sposób. HDP, czyli to ugrupowanie prokurdyjskie, jest równoznaczne z partią pracujących Kurdystanu. Czyli z terrorystami. Dokładnie tak. Tayyip Erdoğan nazywa ich bardzo często wprost terrorystami. Zresztą obóz rządzący w Turcji bardzo często nazywa wprost terrorystami osoby, które po prostu nie zgadzają się obecnie z rządem. Ale cały ambaras polega na tym, że opozycja składa się, tak jak powiedziałem, z tej największej partii, czyli Socjaldemokratycznej Republikańskiej Partii Ludowej, ale też z partii, która nazywa się Dobra Partia i jest partią nacjonalistyczną i wzięła się z partii MHP, partii nacjonalistycznej, która jest w koalicji z Erdoğanem. Więc Tayyip Erdoğan liczy na to, że w ten sposób będzie mógł rozbić sojusz, bo Dobra Partia w końcu nie będzie mogła być nawet w tej nieformalnej koalicji z partią kurdyjską. A kolejna sprawa jest taka, że Tayyip Erdoğan liczy na to, że w ogóle uda mu się wyłączyć HDP z gry politycznej, czyli to ugrupowanie prokurdyjskie. Tak. Nie trzeba delegalizować tego ugrupowania, ale jak się je obrzydzi obywatelom na tyle, że po prostu nie będą mogli oddawać na jego głosu, jak się zamknie w zasadzie sporą część parlamentarzystów w HDP, jak się odetnie to ugrupowanie od funduszy, no to, drodzy państwo, no po co delegalizować, skoro można załatwić sprawę w ten sposób i argumentować, że wszystko zrobiło się zgodnie z regułami demokracji, bo nie zamyka się partii politycznej. No i proszę bardzo, tak wyglądają przyczyny, dlaczego zginęło 12 najprawdopodobniej tureckich obywateli, bądź funkcjonariuszy wywiadu, bądź po prostu żołnierzy na terytorium Iraku. Doktor Karol Waślewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. I kończymy już program Ludzie i Świat. Michał Żakowski, do usłyszenia. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepszy sposób, żeby pozwolić sobie na coś lepszego, znajdziesz w Euro. Teraz nawet 3 raty gratis na wybrane smartfony Samsung. RRSO 0%. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się.